zi de zi, vreau să zâmbesc. Eu doar atât mă stiu, că te iubesc. Ce frumos e atunci când iubești. Numai așa poți să simți că iubești. Să nu mă las iubirea mea în viața ta. Să nu mă las iubirea. Oh, și pe deasupra. Tu ești lăutar de-al meu și lăutar de-al tău. Și mergi cu mine la Caracal, dacă vrei tu. Și-a vorbit.